Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Gazetelerin ilk sayfasına şöyle bir kısaca bakalım isterseniz. Bakalım, buyursunlar. Şimdi Başbakan Erdoğan bir rahatsızlık geçirdi, biliyorsun. Evet. Belinden rahatsızlık. Spazmı olmuş. Evet, belinden bir rahatsızlık geçirdi. 3 gün istirahat vermiş doktor. Hı hı. Onu biliyor musun, hastaneye Sağlık Bakanımız da gitti. Hadi ya. Evet, önceki ya gün... işte başbakanlığın en güzel tarafı bu ya. Biz Sağlık Bakanı'yla gitmesi mi? Şimdi bir şeye ihtiyacın oluyor. Abi, tanıdık perdeci var mı? Bilmem ne var mı falan filan diye 50 tane yere soruyorsun. Ama başbakan olunca herkesin adamı, her şeyin adamı zaten senin yanında yani. Sağlık konusu, Sağlık Bakanı. Tatile çıkacağız. Turizm Bakanı'nı arayın. Efendim, evin içinde bir şey yapacağız. İçişleri Bakanı. Dış cepheyi boyayacağız. Dışişleri Bakanı. Sen bugünlerde tabii her şeyi tadilata yoruyorsun. O da doğru. Yanlış değil yani. Ege'cim. Mesela bir dolaplar taşınacak. Kabineyi toplayın. Ne kadar güzel bir şey ya. Çevresi olması insanın. Kırılma olasılığı da. Kırılırsan suçlayabileceğin birisi var. Şeyler var işte ya. Devlet bakanları var ya. Evet. Onlar tutar. Öbürleri şey yapar. Biz tutamadığımızdan. Mesela şey, başbakanın evindeki dolaplar toplanacağı zaman. Aha. Mesela başbakan bakanları çağırdığı zaman bakanlar, ne bileyim, müsteşarı, onun yanındaki işte yardımcısını falan gönderemez değil mi? Canım, siyasi şey gereği direkt. Etik olarak kendisinin gelmesi lazım başbakan. Bir de yani şimdi diğer hükümetleri gözümde çok canlandıramıyorum da, bu son hükümette mesela Kürşat Tüzmen var. Kürşat Tüzmen Fahir Öğünç gibi adam. Yüklenir her şeyi, indirir. Doğru, iri yarı. Bırak bir de kanepeleri tek başına götür yani. Çok rahat olur. Doğru, Abdullah Gül var, o da güçlü kuvvetli. Abdullah Gül de sağlam. O da gerçi bir rahatsızlık geçirdi ama şimdi sağlığı yerinde. Zaten ben başbakan olunca kabineyi ona göre kuracağım. İri yarı adamlardan bu şey. Öyle iri yarı sağlam adamları toplayalım. Yarın öbür gün evde bir tadilat olduğu zaman rahat olsun diye. Doğru. Şimdi bundan önce biliyorsun... Bakanlar Kurulu'nun şeye, başbakanlıkta bir şey yapıldı. Asansör yapıldı. Ecevit döneminde. Bizde apartmanda asansör yok ya. Biz ondan sonra. ilk defa Ecevit'ten sonra asansörü bilen oldu. Başbakan Erdoğan kullanmış. Hakikaten ya. Bir asansör... açmışlar kapıyı, Hüsamettin Özkan. Merhaba. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Mancem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Bey, asansör diyordunuz en son. Şimdi asansörü ilk kullanan Başbakan Erdoğan olmuş Ecevit'ten Bülent sonra. Bülent Ecevit'ten sonra. Tabii bilmiyorum yani, bu asansörü böyle basına yansımadan kullanan bir takım başbakanlık görevlileri var mı? Şimdi yoktur herhalde, çünkü kısa bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Başbakanlık binasında mı bu? Evet. Asansör konutunda mı? Konutta. Konutta kullanılmıştır. Çünkü ilk taşınırken büyük ihtimalle eşyalarını taşımışlar mıydı? Eşyalarını taşırken kullanmışlardır. Yalnız Ecevit gitmeden önce yazdırmış Bülent Ecevit. Eşya taşımak için kullanılmış. Asansörde eşya taşımayınız diye. Bir de sert kapatmayınız kapısını demiş. Hadi ya. Tabii. Yani öyle bir şey yazılıymış ama ona rağmen eşya taşındıysa... Bilemiyoruz. Onu zaten bilemeyeceğim. Bu arada tabii Başbakan Erdoğan 3 günlük istirahatten sonra... yani 3 günlük istirahat verilmiş. Ondan sonra dikkat edecekmiş, doktorların söylediğine göre dikkat etmesi gerekiyor demişler başbakan için. Ve daha sonra da ne? Mayıs'ta kendisine ağır kaldırmayacak mesela bundan sonra. Başbakan ne ağır kaldırır ya? Ne bileyim abi, bakanlar mesela, bakanlar kurulundan birinin şey var, evde tadilatı var. Hayır, bir de şimdi benim dolap sökülecek. Başbakan evet, attan düştü, hiçbir şey olmadı, hemen zımba gibi kalktı. Ne oldu da belli böyle rahatsızlandı? Aşırı yorgunluktanmış. Belki de o attan düşmesinin şey mi acaba? Nüksetti demek. Belki birkaç şey sene içinde. Atın ahı. Anca çıktı. Bel rahatsızlığını giderdikten sonra, bertaraf ettikten sonra Mayıs ayında biliyorsun bir de futbol maçına çıkacak. Aa evet ya, tam denk geldi işte, bak görüyor musun? Ona engel olmasa sakın bu ya. Bu rahatsızlık. Bu artık ayarlanır bir şeyler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Anlat Oktay Demirci, dinliyoruz biz seni. Abicim şöyle, esas söyleyeceğimizi söyleyemedik. Şimdi Fenerbahçe cephesinde konuşma yasağı varmış. Neyle ilgili? Herhangi bir boş konuşma ilgili yasağı mı? Bence en önemli şey o. Abi o biraz soyut ya. Boş konuşma yasağı. Doğru. Bir merci gerekir. O yüzden bütün konuşmalar yasaklanmış maça kadar. Kendi aralarında bile konuşmaya çekiniyormuş futbolcular. Maç kaç kaç olur konuşmalarında? Maç kaç kaç olur, kim kimi tutacak ondan sonra. Çarşıya gideceğim mi la? Ha, mesela bu tür konuşmalarda yasak çünkü yoruma açık. Galatasaray cephesinde ise serbest. Futbolcuların bazı futbolcular sırf o yüzden Galatasaray'a geçmeyi düşünüyormuş. Orada daha rahat mesela maçlardan önce rahat konuşabiliyorsun. Stresi azaltmak için konuşmak bir yana, dinleme yasağı var Galatasaray'da da. Yani boş mesela, konuşmaları özellikle. Mesela bundan sonra her tür müzik dinlenemeyecek Galatasaray kulübünde maça kadar. Sadece bir müzik. Ne? Galatasaray marşı mı? Klasik müzik. Klasik müzik dinlenecek bütün kulüpte ve Apollo'lardan klasik müzik bağıracak. Ya klasik müziğe maksadını aşan görevler yükleniyor. Ben bundan bir rahatsızım ya. Çünkü sahibi yok abi. Ben sahibi yok mu? Ne bir yere göğe sığdıramıyor. Tamam güzeldir. Üst sanat ürünüdür. Evet. Tamam da bu klasik müziği dinleyince daha zeki olan bebekler palavra. Efendim klasik müziği dinleyince kafam daha çok çalıştı palavra. Sağlığa iyi geliyor falan. Müzik işte, o da müzik. Ya şimdi ona biz o kadar da Vivaldi dinledik. Ne oldu gene bu Fenerbahçe bize 5 tane attı diye çıkınca ne olacak yani? İşte o zaman o teoriler çökecek. Halbuki bence şöyle yapsalar, yenmek isteyen takım takımın futbolcularının kafalarını sıfıra vursalar o zaman daha güçlü olmaz mı? Mesela bir taraf et yedirsin, bir taraf sıfıra vursun kafaları. Öyle bir biliyorsun hikaye var. Oktay Demir, sen o hikayeyi kaç yaşında dinledin abi? Şurada seninle arkadaşlığım, her sene 4 defa dinliyorum ben bunu. Ben o kadar yer etmiş sende. Çocukken dinledim abi. Çocukken dinleyip de etkilendiğin sana 2-3 hikayeden biridir. Et vermiyorlar da abi, kafanı mı temizliyorlar? Şimdi biz biraz şeydik biliyorsun. Durumunuz olmadığı için. Durumumuz yoktu. Baba biz niye pirzola yemiyoruz? Oğlum saçını kesiyoruz ya her gün. Saçettiriyoruz ya diye, böyle bizim yediğimiz bir balıktı. Bir kuru fasulyeye gel. Öyleydi yani. Balık da et aslında. O kadar kesmelerine gerek yok. İzmir'de daha ucuz oluyor ya balık. Doğru. Ona ucuz eti. Neyse abi, bu da deneysel futbol adımlarını yavaş yavaş atıyor Türkiye. Yani klasik müziği dinleten taraf mı kazanacak, yoksa konuşmadan, yorum yapmadan futbolunu oynayan taraf mı kazanacak diye böyle. Onu göreceğiz. Ne zaman maç? Cumartesi günü. Cumartesi günü. Pazar günü. Cumartesi günü kaçta? Akşamdır herhalde, 7'de falan diye düşünüyorum. Tamam, süper. Ne maça mı gideceksin abi? Ne süper? Ne maçı ya? Maç zamanı sinemalar acayip boş oluyor. Ben hesabımı yapıyorum ben ona göre. O zaman eve şey alsana sen. Ne maçı yani? İzleyecek bilet kesersin 3-5 kişiye. 10 milyondan kahvede, çünkü 5 milyon falan var. Bildiğim kadarıyla. Ne yapayım ben şimdi, anlamadım. Eve sen abi, sizi salonu yeni sistre yaptırmışım ben. Salonu sistre abi, yaptırmışım. Eve adam mı dolduracağım? Ustalar olacaksa zaten kesin onlar izler maçı. Ben sana söyleyeyim cumartesi günü. Sen bu Dijitürk'ü dünyada her şeyi seyrettirilebilen bir alet zannediyorsun. Ha, yok mu sizde o paket? Ne abi, alır mıyım ya? Peki Oktay Demirci, stüdyodan çıkınız lütfen. Hay efendim, hay. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Dün şey oldu, onu sen biliyor musun? Hayır. Almanya Başbakanı Angela Merkel'i. Ne görmedin oldu? Değil mi sen? Televizyonda mı seyretmedin? Televizyonda da gösterdi. Yok, şimdi televizyonu kaldırdığımız için. Ha doğru. Şimdi tatil yapıyormuş Almanya Başbakanı Angela Merkel. Evet. Tatil sırasında adada mayosunu değiştirirken donsuz yakalanmış. Donsuz yakalanmış abicim. Basın mensuplarına. Evet, gazetecilere. Nasıl açıkta mı değiştirmiş Merkel donlarını? Ya aslında üzerinde böyle bir geniş bir havlu var da. Havluyu çekmişler. Havluyu yok, çekmemiş. Abicim ben kendine yakalanmış. Alman sistemini anlamıyorum ben ya. Yok mu hiç Almanya'da bakan kabini? Ya orada tutsunlar. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı bir taraftan tutsun. Belki kadın yoktur abi. Bu sefer de bakanı havlu tutturuyor diye bir şey. İşte böyle meclisten atarsan kadınları, ondan sonra erkek milletvekillerine de tutturamazsın havluyu, öyle kalırsın. Şimdi İngiliz basını donsuz bir şekilde kalırsın yani. İlk başta İngiliz basını tabii bunu haber olarak yapmış ve niye İngiliz basını bunun takipçisi ya? Alman basında niye görmüyoruz Alman başbakanının donsuz fotoğrafı? İngiliz'in iki şeyi önemlidir biliyorsun. Bir, tabloid gazetecilik. Doğru. İki, beş çayı. Doğru. O zaman bir tane de ben söyleyeyim, bir de araştırmalarıyla ünlü. Doğru. İngiltere. O yüzden dünya üzerindeki en iyi paparaziler, en iyi burada şu hareketi de yapmak istiyorum. Tırnak içinde Ege'cim. O yüzden İngilizler yakalamış abi Angela. Ya zaten iyi bir paparazzi olsa güzel bir kadın yakalar ya. Andrea Merkel'in her şeyi ortada yani. Andrea Shevchenko. Keşke onu yakalar. Valla çok da moral bozucu bir fotoğraftı. Merkel olmuştur onun. Yanları falan. Ne yapacak? Bir tane ki? Merkel'im yok diye iddiası vardı. Abi Merkel'i görmek isteyen var mıdır ya? Merkel'i donsuz görmek istiyorum diye hayal eden var mı? Ya istemek değil de abi, sen kimseyi mesela burnunu oyarken görmek ister misin? İstemem. Kendi burnunu karıştırırken. Oyarken de ne kadar çirkin bir lafmış ya. Bunu, ama mesela İngiltere kraliçesinde burnunu karıştırırken yakaladılar. Biliyorsun onun da fotoğrafını bastılar. O da bastılar. Ayrı bir terbiyesizlikti bence. O da yani böyle hani özellikle devlet başkanlarının bu tür şeyleri önemli. Bekle adam bitirsin işini, ondan sonra çek bir güzel bir fotoğraf çekmekse derdin. Tabii nasıl ama nasıl orada görünüyor mu Merkel'in Bir daha vermemişler artık abi. Dün ama Türkiye'de yayınlandı mı? Oo, çarşaf çarşaf. Hadi canım. Tabii canım. İlk sayfada, ara sayfada bir de aynı fotoğraf bir iki sefer. Allah Allah. Ne demiş kadın? Benim ben demiş, bedenimi ne, yüzümden ne hayır gördünüz de bunu. Reklam için mi yapmış acaba ya? Abi ne reklam diyorlar olacak? Ya hani Hülya Avşar'ın yatta fotoğrafları vardı. Bütün yazı meşgul etmişti. Merkel de öyle bir şey mi yaptı acaba? Bir de bu mevsimde niye sen donunu çıkarıyorsun? Daha Nisan'dayız ya. Adaya gitmiş abi. İş adasına gitmiş. İşi ya. İş adasına gittim. Tabii canım, İtalya'da. Orada hava çok güzel abi. Kabin yani falan müsait. Yok muymuş? Kabine ne gerek var abi? Biliyorsun Almanya'da şey abi zaten. Almanlar rahat ya. Rahat yani, bu ayıp değil ki. Gelin yakından çekin demiş de. Paparazzi'ler yok yok kalsın, Merkel olmuşsunuz demiş. Ama şöyle de bir şey var, Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi de cevabı yapıştırmış İngiliz basınına. Nedir? İngilizler başbakanımızla dalga geçiyor diyerek. Ya ne dalga geçeceğiz, biz dalga geçmemişler ki. Donsuz fotoğrafını başbakanınızın yayınladık demiştir İngilizler de. Ondan sonra Alman basını, hakikaten de öyle bir şey vardı. Yani tabii ben İngiliz gazetesinden okumadık biz dün haberi de. Fotoğraf aynen yayınlanmıştı, ne dedi bilmiyoruz tabii. Ondan sonra İtalyan medyasıysa İngilizler gibi acımasız davranmamış ve daha kapalı fotoğrafını kullanmayı tercih etmiş. Acımasız derken herhalde gazete okurlarına mı acımasız? Okurlara tabii canım. O mantıklıymış. Ama maalesef dün 18 Nisan'da yani. İnternetten bulabilir miyiz? Türk gazeteci, gazete okurları da bu fotoğrafları çarşaf çarşaf gördü abi. Ne yapacak? Merkel ne demiş bununla ilgili? Merkel'in şu anda kadar bir açıklaması yok. Taş gibi hala mı demiş? Bilmiyorum ya, öyle bir şey demez herhalde abi. Çünkü yani fotoğraf ortada. Fotoğraflar yalan söylemez. Fotoğraf ortada. Onun dışında yarın öbür gün Almanya ile ilgili bir protesto olursa. Evet. Bu pankartların yanında donsuz Merkel'leri de mi taşıyacaklar? Almanya'ya bir çirkin bir eyleme denk gelmeyelim yani. Almanya ile giderken yani şey, Almanya aleyhine şey yapılan bir şey mi? Evet. Onu kullanırlar mı? Kullanabilirler ya. Evet, çünkü Almanların hassas bir noktasıymış abi. Hangi demek noktası? Ki. Görünüyor mu? O hassas nokta görünüyor muydu fotoğrafta? Oo, hassas nokta. Gerçi Merkel olduğu için çok da görünmüyordu yani, ama baksa sinirlenmişler. Öyle bir şey var yani. Hakikaten var demek. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ben Oktay'ım, ver doya doya yağmur. Abicim doya doya yağmur da vereyim mi vermeyeyim mi ondan emin değilim ya. Tom Cruise'la ilgili bir haber var, vereyim mi onu? Tom Cruise'la ilgili haberler bizi çok şey yapmıyor ya, rahatsız etmiyor, alabiliriz. Sabah sabah ama şimdi kahvaltıda olanlar var, şey yapan var bilmiyorum, ben söyleyeyim de yine. Şimdi biliyorsun eşi hamile Tom Cruise'un, Katie, evet, Holmes biliyorum. Çemçük ağızlı. O oğlanda da Tom Cruise'un burnu çemçük ağzında, ağzını istiyormuş. Çok yakında doğuracak Katie Holmes. Kaçıncı haftalarındaymış bunlar? Ya bilmiyorum, herhalde Temmuz falan o da. Temmuz mu bekliyor onlar da? Galiba. Çünkü bayağı bir büyümüş karnı artık. Sivri miymiş? Sivri. Böyle 8,5 aylık hamileymiş abicim. 8,5 ay mı? Evet. Yok canım, o bizle birdi ya. Bir 8,5 ay olmuş artık. Allah Allah. Siz uyurken onlar geliştirmiş yani olayı. Demek ondan ki şöhret olunca imkanlar daha rahat şey oluyor. Tom Cruise artık bilmiyorum yani, bunu bir gündem yaratsın da bir konuşsunlar da ben de bir evde eşimle, şimdi, hanımla bir güleyim diye mi açıklamayı yapıyor bilmiyorum ama. Geçen gün Bürgen'in şöyle bir tespiti oldu. Ne dedi? Bu Görevimiz Tehlike 3'ün reklamını seyrediyorduk. Evet. Biz dedi Türkiye'de Tom Cruise'u seviyoruz hala çünkü fazla açıklamasını görmüyoruz. Amerika'da her gün bir kanala çıkıp manyak manyak konuşuyormuş. İşte bizim Scientology tarikatına göre ben kafamı duvara vuruyorum falan. Böyle böyle konuşta millet tiksinmiş yani Tom Cruise'la. Ama biz çok nadir yaşıyoruz. En son ne haber almıştık işte? Eve ultrason cihazı almıştı. Evet. Ondan sonra doğumda bağırmasın diye bir haber. Yani iki ayda bir haberi geliyor bize. Doğru, doğumuyla ilgili bir haber geliyor. Ne açıklama yapıyor olabilir abi zaten başka? Abi işte bunu Amerika'da kaç tane kanal var? Hepsinde gidip açıklıyor. Bu sefer de bir dergiye yapmış. O da bizim basına yansıyor. yansımış bugün. Magazin dergisine yaptığı açıklamada şöyle demiş: doğar doğmaz bebeğimin göbek bağını ve şeyini yiyeceğim demiş. Nazara karşı mı? Bilmiyorum abi. Yok öyle bir şey, yenir mi ya o? Göbek bağı vallahi yeniyormuş abi. Göbek bağı, ha, çok meraklıysan onun içinde diye bir çek. İliğini mi diyorsun? Nedir? Göbek bağında ilik olmaz da son gıda. Bileyim abi, öyle çektim, bir rahatsız oldum zaten. Bebeğe gitmeyen gıdayı çek. Göbek bağını doğumdan sonra hemen yiyeceğim gibi plezentasını da yiyeceğim afiyetle demiş. Manyak manyak açıklama yapmış abi adam. Hakikaten ya, bebeği saklasınlar bundan ya. Çok besleyici olur demiş. Bizim zamanımızda o göbek... zaman bebeği yedirsinler, mamanın içine esinler, yedirsinler ya. Esas bu yani, şimdi benim bildiğim, ben yemeyeyim yavrum yesin değil midir ya anne babalığın esas doğru şeyi. Ya da annesi yedirsin, süte yansısın o da. Heh, anneye yedir. Ama... yoğusa şerbeti yapacağına ver ona plasenta şerbetini. İşte plasenta ile göbek bağını yemek için belli bir manyaklık seviyesinde olmak gerekiyor ya. Evet hakikaten. Öyle bir şey. Katie Holmes belki daha makul bir insan olabilir. Bir de şimdi o içgüdüleriyle hareket ediyor. Ne yapacak plasentayı yani, şey mi? İşkembe çorbası gibi mi? Şirden mi? Kalın kalın kes. Ben onu güzel kaynatacağım. Sarımsak. Bir de nasıl isteyecek onu ya? Doktorda. Gerçi istenir. İstenir tabii. Veriyorlar canım. Mesela tabii. Kurban kestirirken de kelleyi istiyoruz dersin, işkembeyi istiyoruz dersin ya. Evet. Onun gibi. Doğuma girerken biz plasentayla kordonu da istiyoruz diyeceksin. Ama sırf kolesteroldür bence o ya. Çok bir şey. Hakkında çok bir şey bildiğimden değil ama öyle geliyor bana. Bana plasenta evet. Biraz şeymiş gibi geliyor. Plasenta şey ya. Bu ne kadar zararlı şey varsa onu süzen bir şey. Yesin de bir kurtulalım Tom Cruise'dan da ya. O aylarca orada süzülmüş bir şey. Yani börkenek mi ne var hayvanlarda? Onun gibi bir şey mi? Şimdi börkenek deyince ben hiçbir şey dememe gayret edeceğim. Sessizlik ama hakkında. Abi yok ya, plezantanın içinde pis şey yok. O beslenme ya kordonu. Ya süzüyor süzüyor. Bebeğe pislik gitmesin diye. Hani pis dediğim de çamur değil. Hani anneye az zarar tamam var da abi, bebeğe çok zarar olacak şeyler. İşkembe temizlenirken mesela kurbanda işkembe temizlenip ondan sonra yapılıyor ya. Bunu da temizlesinler abi. Güzel. Eğer temizlesin. Temizlenmiyorsa ütsünler bir yere, sanayide üttürsünler. Ya bunu yiyen bunun heveslisi var mı? Ben şu ana kadar hiç görmedim. Ben de ilk defa bir manyak duydum da, böyle varsa bunu yemek isteyen bizim Rumeli'de plasenta çorbası olsun. Yani mesela doğumdan toplu toplu alırlar. Orada da ne bileyim bebeğe bir zıbın bir şey, annenin plasenta nasıl olsa atılacak der. Ya ben orada Rumeli'de en son bir şey yedim abi, beyin salatası. Aha. Orada yediğim zaman tepkilerin haddi hesabı. Yan masalardan. Şey, tabii canım, yan masalardan, bizim masadan beraber gittiğim arkadaşlarım başta olmak üzere. Yani bir hani, köşede kemirecektin kendi kendini. O yüzden plasentaya da bence tepki gelir, menüde yer alma. Belki de satılıyordur ya, böyle bir şey var mı acaba, bir soralım gittiğimizde Cemal'e. Ya bir de şey... Katie Holmes, sen manyak mısın demiyor mu Tom Cruise'a? Şimdi bunlar evde oturuyorlardır mesela. Evet. Çocuğun odasını şurası yapalım, burası yapalım, salonu sis de yapalım falan diye konuşurken. Ha bu arada diyor. Tom Cruise, ben de plasenta yiyeceğim. Düşündüm de çok besleyeceğim. Ama tamam kardeşim, sen ayarla. Kendi kafana göre ayarla yayınımızı. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.